Лесь перистий. Мармурова долина. Пролог. Був чудовий літній вечір, коли один поважний пан вирішив вигуляти свого спаніеля у парку біля міста В. І хоча сонце ще не закотилося за небокрай, а лише кидало на місто та гори свої останні промені, але тут, під густими кронами, було вже достатньо темно. Отже, поважний пан, не поспішаючи, крокував вздовж алеї парку, коли його грайливий пес гасав галявинами. Несподівано спаніель щось відчув. Він принюхався до повітря, а потім зі скавчанням побіг назад до господаря. Той був розчарований такою боягузливою поведінкою пса. «Теж мені найкращий друг людини», – чоловік подумав з прикрістю. Але було цікаво, хто ж це зміг налякати собаку. Чоловік почав обережно наближатися до підозрілих кущів. Те, що сталося в наступну мить, цей поважний пан згадуватиме з жахом решту свого життя. Листя зашаруділо, і з кущів на стежку безшумно стрибнула якась істота. В першу мить чоловік навіть не зрозумів, хто ж це перед ним. Істота була чотирилапа, висока, розміром приблизно із дорослого бика. Лише коротка сіра шерсть була плямиста, і ще величезні ікла стирчали із пащі. «Це ж шаблезубий тигр!» – промайнуло в голові у господаря собаки. «Неможливо!» Але доісторична істота була реальністю. Можливо, якби чоловік запанікував і почав тікати, то настав би йому кінець. Та цей пан просто закляк від здивування. Навіть страху в той момент він не відчував. Страх прийде до нього пізніше. Шаблезуб ніколи не зустрічав такої поведінки і певно розгубився. Дика тварина звикла, щоб від неї в паніці тікали або кидалися атакувати. Кілька довгих секунд вони дивилися один на одного. Нарешті шаблезубий тигр невдоволено проричав і легкою тінню знову зник у кущах. От тоді поважному пану стало по-справжньому страшно. Перший розділ. Зустріч з диваком. Місто В було розташоване на невеличкій смузі між морем та горами. Це був веселий курорт, де можна було насолодитися морем вповні. Гори були трохи вищими, ніж 1000 метрів, і покривалися густими лісами. Якраз за околицями міста розкинулась чарівна долина, оточена горами, в яких де-не-де біліли скелі. Саме це й було другим визначним місцем курорту після моря. Це можна було б назвати просто приміським парком, якби ліси, що росли там, не були такі густі та дикі. Окрім іншої звірини, там водилися навіть рисі та леопарди. Саме цей курорт обрав для свого відпочинку Сем Буккаліц зі своєю 10-річною дочкою Діною. Був вечір, коли Сем та Діна повернулися з пляжу до приватного будинку, де вони знімали квартиру. Обидва були щасливі. У рудої дівчинки Діни радісно сяяли очі. Батько був теж задоволений. «Я голодна, наче вовк», – сказала Діна, вийшовши з душової. «Що? Апетит прокинувся? А дома не хотіла їсти?» Сем поманив її за собою. А на терасі вже вечеря. Мені дві порції салату. Ні! Заверещала дівча і помчалася, випереджаючи тата. Той заливався сміхом. Вечеря була смачна, але вповні посмакувати десертом Сему не вдалося. «Пане Буклюце, до вас прийшли!» – відволікла його хазяйка дому. Чоловік дуже здивувався, бо про те, що він тут, ніхто не знав. Він вирішив, що це хтось із його друзів якось таки дізнався. Може, теж відпочиває, але то був цілком незнайомий чоловік. Дивно було бачити настільки бліду людину тут, на сонячному курорті. Взагалі, незнайомець справляв враження хворої людини. Він був не лише блідий, але й страшенно худий, сутуловатий і поводився дуже невпевнено. Дивлячись на нього, Буккалюць був збентежений. Що ж йому треба? Це ви хотіли мене бачити? О, так! Добрий вечір, пане Буккалюце. Мене звати Зеберер, доктор біологічних наук Марк Зеберер. Дуже приємно, колего. Яка ж у вас справа до мене? Я просто не знаю, як мені почати. Все так незвично. Я б хотів розповісти вам про одне наукове відкриття. Не дивуйтеся, що я звернувся до вас. У наукових колах ви відомі як людина прогресивних поглядів. Ми б не могли поговорити десь у приміщенні. Я дуже боюся протягів. Буккаліц запросив вченого до себе в кімнату. Він був заінтригований, але вигляд доктора Зеберера трохи лякав його. Коли вони направлялися в дім, Сем побачив, що біолог несе старомодний і, судячи з усього, важкий портфель. Він не здогадувався, які дива зберігаються в ньому і які фантастичні події почнуться через них. В кімнаті доктор став трохи впевненішим. «Я працюю на дослідній станції в місцевому заповіднику», продовжив Зеберер. «Це той, який в долині за містом?» «Саме так. Частина долини і навколишні гори віддані під заповідник. Так от, на протязі останніх 3 років і серед мешканців міста, і навіть на сторінках преси з'явилися дивні історії. То в одному місці бачили тварину, яка була схожа на мамонта, то в іншому шаблезубий тигр розідрав корову, то ще щось подібне. Нарешті в нашій науковій станції вирішили перевірити один випадок гибелі корови місцевого фермера. Може, це якісь хижі тварини? Можливо, ви знаєте, що у нас в долині живуть вовки і навіть леопарди, але напад на домашніх тварин – це велика рідкість. Отже, ми відправились на місце події. Можу вам сказати, що від корови мало що залишилося. Значить, вирішили ми, що хижак мав бути чималенький. І от тоді я і знайшов ті сліди. Це просто щось неймовірне. Краще я вам просто продемонструю. Ізеберер дістав зі свого потертого портфеля гіпсовий зліпок. Витягав він його з таким виглядом, неначе це було золото. Попервах Буккаліц не перейнявся його ентузіазмом, бо в біології не надто тямив. Він був технарем. «Я можу сказати, що то була велика тварина. Це не пума, може лев або тигр?» Висловив припущення Сем Буккаліц. «Та ні, що ви? Звісно, що це не вони. Але хто ж залишив ці сліди? Не спеціалісту так відразу на це не відповісти, але тут у нас біля заповіднику є кар'єр, де добувають мармур і вапняк. І там в осадкових породах повно слідів, скам'янілих слідів. І тут немає жодних сумнівів. У нас і кістяки знаходять. Ще не здогадалися? Ну, невже доісторичний лев? В точку! Зеберер широко посміхнувся. Зараз від його невпевненості не залишилось і сліду. Його спина випрямилася, а очі засвітилися. «Це був шаблезубий тигр!» – нарешті промовив біолог. «Як так?» – не повірив Букліц. «Ви сумніваєтесь і маєте на це повне право, як справжній вчений. Я теж ніяк не міг це усвідомити. Але факти є факти. Від них нікуди не подінешся». З тими словами доктор біології Зеберер дістав зі свого портфеля ще один артефакт. Це був уламок осадкової породи з чітким відбиттям лапи. Цей відбиток майже ідеально співпадав з гіпсовою заливкою лапи, що лежала поруч. Сем просто не знав, що й думати. А Зеберер між тим продовжував. «Повірте, я був так само збентежений, як і ви. І я вирішив допоки нікому про це не розповідати. Ви перший. Перед тим, як все це оприлюднити, я вирішив дослідити проблему. Отже, ми маємо дивні сліди, які страшенно нагадують сліди доісторичної тварини. По-друге, повідомлення в пресі. Я став збирати, у мене вже є цікавенька підбірка. Ось». І біолог дістав папку. Букліц продивлявся вирізки із газет. Це були переважно коротенькі статті, деякі з фотографіями, правда, не дуже якісними. Але вирізок було не так вже й мало, кілька десятків. «А потім я вирішив самотужки розвідати нашу долину. Раптом у нас дійсно завелися рідкісні тварини. Але відкриття, що я зробив у Мармуровій долині, перекреслили всі мої найдивовижніші очікування. Це я знайшов в одній неглибокій печері. Звідти вели сліди якогось дивного копитного. Я зайшов у печеру, невеликий коридор метрів 100, і вона виходить на іншу сторону гори. Переді мною відкривається інша долина. Це неможливо, тому що я знаю, гора, куди врізається печера, дуже велика, і на іншому її кінці море. Хід в печері не міг повернути мене назад, він невеликий і всього з одним поворотом. Куди ж я потрапив? – подумав я. Скоро я зрозумів, і це приголомшило мене. Сем Букліц був абсолютно збентежений. «Ви хочете сказати, пане Зеберер, що знайшли портал?» «Та ні, я не знаю. Звідки я можу знати? Можливо, що це є й портал до паралельного світу? Так, а може це прохід до минулого, бо це, в принципі, наша Мармурова долина, але такою вона була мільйон років тому. Ось, подивіться на це!» Доктор Зеберер пред'явив ще один доказ. Це були відеозаписи на ноутбуці. Багато відеозаписів. Дивна рослинність, химерний краєвид і дивовижні тварини. Тварини, які вже не живуть на землі. Зараз лише кістки цих істот зберігаються у палеонтологічних музеях. Буколіц дивився ці відео, забувши про все на світі. Час перестав для нього існувати, він бачив лише дивовижне життя на моніторі та чув тільки голос доктора Зеберера, який коментував картинку. Так минуло більше години. До реальності його повернув голос дочки. «Тату, ти не забув, що ми збиралися піти ввечері на набережну?» На порозі кімнати стояла його рудоволоса 12-річна дочка Діна. Тут треба докладніше розповісти про Сема Буколіца та його дочку. Він був вченим фізиком і займався кристалами та фізикою твердого тіла. Але його інтереси були, так би мовити, на перетині наук. Тому він цікавився усім на світі. Його статті на теми іншопланетян, снігової людини, Атлантиди та іншого непізнаного постійно з'являлися на сторінках науково-популярних журналів. А в соціальних мережах його знали як невиправного оптиміста. Він вірив у реальність різних навколо наукових істин. При цьому він не був шарлатаном чи поганим вченим. Він просто одного разу вже в зрілому віці був свідком польоту НЛО. Це його так вразило, що він почав шукати таємниці. Сему було вже під 50. Це був дуже кремезний мужчина, середнього зросту, атлетичної фігури, з черевцем, широка кістка. Він з юності не займався спортом, але від природи мав велику силу. Його великі руки могли запросто зламати ключ, коли він зачиняв двері, якщо він був необережним. Риси обличчя мав наче рублені, ніс з горбинкою, на скронях сивина і чуприна густого, трохи рудуватого волосся. Взагалі він був дуже товариською людиною, доброю, з почуттям гумору. Його дочка Діна була у самому початку складного перехідного віку. Та й без цього вона була не подарунок. За характером вона була більше хлопчина, ніж слабка стать. Всі класи молодшої школи вона була мукою для батьків. Вона бігла разом із хлопцями, грала у всі їхні небезпечні ігри та билася дуже безстрашно. Вона дійсно була хороброю. При цьому Діна встигала непогано вчитися, бо мала міцний, допитливий розум, але стати найкращою ученицею їй заважала поведінка. Зараз це було високе на пороках дівча, худорляве, з великими суглобами. На обличчі вирізнялися зелені зухвалі очі та веснянки. Руда чуприна дуже непросто розчісувалася, тому вона носила коротке волосся. Одягатися вона любила просто – шорти, футболочка та маленька жилетка. І дуже любила, щоб в жилетці було багато кишень. Другий розділ. Ось вони, шаблезубі тигри. В той день погода з самого ранку не задалася. Та маленька група туристів не відмовилась від походу в Мармурову долину. Експедиція складалася з доктора Зеберера, Сема Буколіца та Діни. Отже, небо було похмуре і накрапав дрібний дощик. Вони вийшли з автобуса, який доправив їх на край лісу. Тут починався їхній шлях. Найкумедніше з усіх був одягнутий доктор Зеберер. Хоча температура була плюс 14 градусів за Цельсієм, він закутався, наче збирався на полюс. З каптура смішно визирав козирок його бейсболки. Схоже, що біолог був в поганому настрої, бо мовчав першу годину шляху по лісу і навіть ігнорував всі звернення до себе. А от Діна почувалася пречудово. Хоча це було і не купання в теплому морі при сонячній погоді, але все ж таки нова пригода. Бо в іншому випадку довелося б їй сидіти в чотирьох стінах. Сем Вуколіц не дозволив би їй купатися в холодну погоду. Як тільки увійшли в ліс, відразу потрапили в морок. Стало тривожно, перекликалися птахи. Час від часу здалеку долинав шум води. Це були гірські струмки, а от шуми людської цивілізації відрізало. Але навряд чи саме від цього було тут так незатишно. Сем все частіше озирався, неначе чекав чогось недоброго. Пройшовши десь із годину по мокрому лісу, зупинилися біля якихось чагарників. «Стійте тут!» – коротко буркнув доктор Заберер і вдерся в густі зарості. Він досить довго там з шумом боровся із гіллям та листям. Нарешті він покликав супутників до себе. У кущах був схований автомобіль. «Нічого собі! Ми поїдемо! Ура!» – закричала Діна. Це був старезний джип, ветеран бездоріжжя. Але в нього були новенькі шини. Під брезентом були сухі сидіння, позашляховик був пофарбований у військовий колір – хакі. «Це допоможе зекономити нам сили та час», – пояснив доктор Заберер. «Пального вистачить на 1000 кілометрів. Великий запас їжі та води, є зброя, попереду та позаду лебідка, є гумовий човен на 4 і великий намет. Я бачу, ви непогано підготувалися». «Так і так. Тільки чи проїде джип через портал?» «Все в порядку. Я вже там катався». Чомусь це мене здивувало, що біолог поводиться як досвідчений рейнджер. Так, він виглядав як немічна хвора людина, але перші враження можуть бути помилковими. Все вже давно звик до цього. Дощ посилився. Лило вже як з відра, по долині розносилася громовиця. Дороги в звичному значенні не було. Старенький пошарпаний джип рипів, ковзав та загрузав у багнюці всіма колесами, але все одно рухався вперед. Заклопотаний батько, не дивлячись на протести Діни, прив'язав дівчинку до крісла. Буквально через хвилину трапилася нагода переконатися, що це було немарно, бо машину так трясануло, що Діна ледь не вилетіла в ліс. Дорога йшла то вниз, то вгору, скоро закінчилася глина та почалися скелі. Машина пішла краще, але підкидати стало ще сильніше. Нарешті доїхали до потрібної печери. «Так значить, це тут», – промурмотів собі під ніс Сем Вуколіц. «Скажіть, докторе, а як це проявляється?» «Що саме?» «Ну, під час проходу є якісь ознаки? Це відчувається на тілі або на психіці чи щось таке?» «Ні. Це так само, як пройти крізь зачинені двері». «Так і сталося. Нічого особливого. Автомобіль просто проїхав через широку печеру, і вже за рогом був інший світ. Тут було навіть приємніше. Не було того набридливого дощу. Вони зупинилися при виході з печери, аби розім'ятися. Доктор показав їм орієнтири. «Ця гора, в якій є печера, називається Зеленою. Як і в наш час, так і в тому світі вона поросла густим лісом. У нас за нею берег моря. Тут трохи не так. Рівень моря в ті часи нижчий, не декілька десятків метрів. І тому море тут десь в 10 кілометрах. «А ви перевіряли?» – запитала Діна. «Так, я перевіряв. Отже, проти нас біла вапнякова скеля. Тут вона суттєво вища, ніж у нас. Внизу через всю долину тече річка, досить бурхлива. У нашому часі там лише струмочок, який легко перейти. У нас. Але не тут. Запам'ятайте головне. Життя тут вирує. Воно агресивне. Будь-що може бути небезпечним і велике, і маленьке. Тут трохи холодніше, гори вищі. І погода змінюється дуже часто. З машини не виходити, до рук нічого не брати. Ми побачимо багато дивовижного, тому не поспішайте. Ви, професоре Букліц, як ми й домовлялися, будете фотографом, а ви, юна дівчино, відеооператор. Джип рухався через зелені хащини квапом, з обережністю. Зеберер не хотів, аби машина влетіла в якусь яму, щось на зразок пастки на мамонта чи носорога. Можливість пересуватися густими джунглями на машині якраз і з'являлася завдяки мамонтам, які протоптали широкі стежки. «А скажіть, – Діна була весела та допитлива, – хто ставить ці пастки?» Зеберер посміхнувся. Звісно, що це місцеві жителі. Тут є люди, дикуни. А ви їх бачили? Ну, не бачив, але знаходив сліди босих ніг. Одного разу вони були десь зовсім поруч. Я чув їхні голоси та запах диму від вогнища. Та чомусь у мене немає бажання з ними зустрічатися. А це чому? Класно було би познайомитися з людьми кам'яної доби, розсміялася Діна. Не думаю, що це було би аж так класно. А чого це? А того, що вони дуже дикі та агресивні. Для них будь-який чужинець – це смертельний ворог. І не тому, що він з ними воює, а тому, що, перебуваючи на їхній території, претендує на їхню здобич, тобто загрожує існуванню племені. От тому чужих людей вони захоплюють у полон, вбивають та з'їдають. Це закони існування в кам'яному віці. Діна була вражена. Усвідомлюючи почуте, вона замовкла надовго. Раптом Зеберер щось відчув. «Тихо», – попередив він. «Здається, зараз буде дуже цікаво, але й досить небезпечно». І він чомусь звернув зі стежки під захист крони якогось дерева. Буквально через хвилину Сем Букліц та Діна зрозуміли, що викликало таку реакцію доктора біології. На стежині з'явилися мамонти. Це було неймовірне, дивовижне видовище. Першим йшов велетенський самець. Це був вожак, домінантний самець у самому розквіті сил. Він не зважав на зарості довкола, на стовбури могутніх дерев. Він не відчував обмеженість простору, а зелені хащі гнулися під напором його сили. Він просто йшов, куди йому було треба. Могутнє тіло, стовбури ніг, довга, неприборкана шерсть. А бівні, о, це було щось дивовижне. Діна, як тільки побачила мамонта, хутенько розв'язалася і наче мавпочка видряпалась із машини на якесь дерево. Сем Букліц, побачивши таке, страшенно прошепотів: «Ти куди? Негайно повернися!» «Пане професоре, благаю вас», – просив його Зеберер, – «не привертайте їхню увагу. У них дивовижний слух. Якщо вони нас побачать, від нас і мокрого місця не залишиться. Не забувайте, що люди – їхні єдині вороги. Вони нас ненавидять, А з дівчинкою нічого не станеться. Вона більш вправна, ніж ми із вами». Доктор Зеберер мав абсолютну рацію. Коли вони вже виїхали на відкриту місцевість, то побачили якісь брунатні фігури на віддалі. Здавалося, принаймні здалеку, що то якісь корови. Але як тільки доктор Зеберер побачив їх, на його обличчі з'явився вираз занепокоєння. Він навіть зупинив машину і націлив на тварин бінокля. «От халепа!» – вилаявся він. «Здається, ми встрягли». «Що трапилось, колего?» «Краще прив'яжіть міцніше дочку та заряджайте зброю. На обрії шаблезубі тигри». «Що?» «Ви все чули?» Букколіц все прекрасно чув. Треба було діяти. Він ще раз подивився на постаті. Скільки до них? Ну, може, кількасот метрів. В принципі, у них є всі шанси проскочити до заростей, туди, де так не люблять бути ці величезні хижаки. Вони полювали на відкритих просторах, де паслися великі стада травоїдних, де можна було досить легко відбити одну особину від стада. Так, все має пройти добре, все обов'язково має пройти добре, вони нас просто не помітять. Сем не відразу збагнув, що промовив ці слова вголос. Еге ж, проричав доктор Зеберер, не помітять, вони нас вже помітили, це ми ще не бачили всіх. «Дивіться на всі боки. Воно може вискочити звідки завгодно. Але ж вони начебто на когось там полюють. Чого б це їм на нас нападати?» На це доктор Зеберер лише іронічно посміхнувся. «А їм просто цікаво. Ей, слухайте!» Біолог побачив, як рішуче поводиться Сем з рушницею. «Майже забув вас попередити. Стріляти треба лише в найгіршому випадку, коли не буде виходу. Підстрелити їх з дробовика непросто, а от роздратувати – нараз. Стріляйте лише, напевно, з невеликої відстані. Ну, зараз почнеться». І почалося. Автомобіль набрав чималеньку для себе швидкість. До зелених таких бажаних хащів залишалося кілька сотень метрів, коли попереду з'явився шаблезуб. «Ого!» – Сем присвиснув. «Я не думав, що він такий великий!» І шаблезуб проричав. Це було неймовірно. Ричання лева було порівняно з цим звуком просто нявканням кошеняти. Напевно, це буде штамп, але від цього голосу кров застигає в жилах. Страх паралізує, але люди не збиралися здаватися. Ось з'явилося ще двоє хижаків. Вони наперерізь мчали до автомобіля. Зебереру просто довелося трохи змінити курс. Ось шаблезуби попереду і справа. Зеберер розгортає машину і мчить під гірку. «Куди?» – кричить на нього Букліц. «Знаю я». «Знаю, куди! Я не самовбивця!» – парирує той. Він відчайдушно намагається відірватися від хижаків. Двигун набирає обертів. Машина розганяється, мчить під гірку. Шаблезуби відстають, але біда в тому, що вони відрізали їх від джунглів. І тепер попереду курсу джипу річка. Сем помічає, що доктор Зеберер не збирається гальмувати перед берегом. Що це? Хитрий маневр? Або доктор з'їхав з глузду? Але біолог чомусь кидає машину в воду, в бурхливий та каламутний потік. Всі кричать, якимось чином поруч опиняється ще один шаблезуб. «Ви збожеволіли, Зеберер!» – волає Букколіц. Але виявляється, що джип – це ще й автомобіль-амфібія. Він чудово плаває по поверхні води. Річка була не дуже привітною. Шириною вона була метрів 100, але течія швидка, і вода непрозора, червона і каламутна. Річка жила невидимим життям. Кілька разів люди з всюди ходу бачили крізь воду, як щось велетенське підпливало до машини. На жаль, роздивлятися як слід не було можливості, але все одно було моторошно. В цей час доктор Зеберер промовив дивні слова. «Ну що ж, вони змусили мене відхилитися від курсу, але вони мене не зупинять, тупі кішки!» «Слухайте, а може повернемо назад?» – запропонував Сем. «Що?» «Я маю на увазі, що ми достатньо нового побачили для першого разу, і вистачить час вертатися в наш світ». «Та ви нічого не зрозуміли. Слухайте, я думаю, що тепер якраз час про це сказати». «Про що сказати?» «А про те, що цей ліс, мамонти, шаблезубі тигри – це все ніщо в порівнянні з ними, зі спостерігачами». «І з якими це ще спостерігачами?» «Я не знаю, як їх назвати. Спостерігачі, боги, іншопланетяни. Ну, словом, тут є висока цивілізація». «Як ви сказали?» Сем Буколіц в цю мить подумав, що біолог просто збожеволів. «Ні, не думайте, що в мене клепки повипадали. Я абсолютно відповідаю за свої слова. Тут є щось на зразок покинутої бази, де повно різної неймовірної техніки. Не вірите? Та ми можемо просто дістатися туди. Факти – вперта річ. Як тільки ви це побачите на власні очі...» Третій розділ. Кляті несподіванки. Вже була ніч. Це була галаслива і небезпечна ніч у тропічному лісі. Нещасливі дослідники цього дивного світу вирішили влаштуватися на ночівлю на гілках великого дерева. Вони сподівалися, що висота врятує їх від різних небезпек до історичного лісу. Пошарпаний всюди хід не здавався їм безпечним. Їм пощастило в тому, що вони знайшли гарне місце, де зробили собі щось подібне до великого гнізда. У справу пішло все – і гілки, і різне листя, і сухі водорості. І в той час, коли джунглі потонули у сутінках, у них вже була надійна схованка. Їм навіть вдалося розвести невелике вогнище. А ліс вночі не спав. Сотні різноманітних голосів чули вони з усіх сторін. Було враження, що вони на галасливому базарі. Недалеко шуміла річка, така небезпечна в нічній темряві. Було тривожно. Десь гуркотів грім. В цій обстановці змогла заснути швидко лише Діна. Тільки один з дорослих повинен був чергувати біля вогнища по 2 години. Першому випало вартувати доктору Зебереру. Він сидів біля вогнища, підкидував дрова, прислухався до різних звуків, вдивлявся у темряву. Але й він не звернув увагу на невеличку іскорку, зовсім близько до свого обличчя. Можна було подумати, що то відблиск вогнища в краплинці росі. Та цей відблиск був в оці величезної змії. Вона довгенько роздивлялася людей і, схоже, була дуже здивована. Це була неймовірно велика змія, яка могла б прокопнути їх усіх, але вона безшумно поповзла далі. Можливо, вона просто була ситою в ту ніч. І ще професор не побачив дивних розмальованих людей, майже без одягу, що підібралися до їхнього гнізда абсолютно безшумно. Їх було 2. Вони так само, як і велетенська змія, дуже уважно і з великим здивуванням роздивлялися незвичних для них людей. Зеберер ще багато чого не побачив, що могло б налякати його. І дуже добре, що не побачив. Це сталося абсолютно несподівано. Як вже було сказано, двоє дикунів нечутно спостерігали за дивними для них людьми. Їх також зацікавив джип. Вони роздивилися його з усіх боків, але підходити близько не наважилися. Вони вважали його живою істотою. Вони зникли, але скоро повернулися знов, та тепер їх було набагато більше. Вони спілкувалися жестами та дотиками. З того місця, де Зеберер, Букколіц та Діна влаштувалися на ночівлю, їх було неможливо помітити. Ці мешканці прадавнього лісу рухались по звірячому абсолютно безшумно. Навіть гілочка не трісне. Вони оточили імпровізовану домівку на дереві і чогось ніби вичікували. Настала черга спати Зебереру. На чергуванні вже був Сем Букколіц. Він підкинув до вогнища сухих гілок та також трохи вологих. Для диму треба було відлякати різних комах. Диму стало дійсно більше. Вітер перемінився, і його хвіст теж повернув в інший бік. Раптом хтось чихнув. Чихнув зовсім поруч. Сем почув цей звук, але не повірив. Як це може бути? Але перевірити таки треба. Він включив ліхтарик і направив промінь в темряву. Неймовірно! Світло ліхтарика вихопило з темряви обличчя. Шокований був не лише Сем, та не встиг вчений відреагувати, як його щось ніби вжалило в шию. Він схопився за те місце, в його руці залишилась маленька дерев'яна голочка. Він збагнув зразу, хотів підняти тривогу, але його по-справжньому паралізувало. Тіло вже не слухалось його. Вчений не міг поворухнути жодною частиною свого тіла. Лише свідомість залишалася ясною. Він дивився з жахом на наступні події. А дикуни тим часом так само знерухомили доктора Зеберера. Правда, той вже спав і не відчув нічого. А ось Діну вони зв'язали і почали дуже обережно спускати із дерева. На очах батька викрадали його дочку. А той був не в змозі її захистити. Він хотів кинутись на викрадачів, та не міг навіть слова сказати. З його рота виходив лише якийсь слабенький хрип, а з очей крапали сльози безсилля. Але фіналу цієї сцени він не побачив, бо свідомість покинула його. Вже був ранок, і було достатньо світло. Сем Букколіц сидів перед вогнищем з відстороненим поглядом. Так, він не помер. Дротик, який влучив в його шию, був всього лише з отрутою, яка тимчасово паралізує. Тепер він вже відновився і рухався, як завжди. Тут же порався і доктор Зеберер. Він готував чай на вогнищі і умовляв Букколіца. «Добре, нехай я не розумію ваші почуття. Нехай я не батько, нехай. Все так, але давайте розмірковувати логічно. Давайте припустимо, що ми підемо на штурм селища дикунів. Давайте навіть уявимо, що ми туди прорвалися, хоча це дуже нелегко. Вони чомусь огородили своє поселення величезною засікою. Там колоди по 15 метрів висотою. Я це бачив. Вони когось бояться. Не знаю, правда, кого, але хтось живе тут дуже великий. Ну, все одно, ми припустимо, що на джипі ми прорвалися в селище. А далі що? Так, у нас є рушниця, у нас є сигнальні ракети, але нас лише двоє. Двоє! А їх сотні. Сотні фізично сильних чоловіків, які кожного дня ходять на полювання, і з 40 метрів можуть вбити списом кабана. Вони порішать нас за 2 хвилини. І що ж тоді ви пропонуєте? Озвався Сем Букколіц. Він здавався спокійним, але його очі були непроникними, Він начебто увійшов всередину себе. «Є у мене одна ідея!» Заберер не поспішав. Він вже зрозумів, що переконав колегу. Він подав йому кухоль з гарячим чаєм. Буколіц взяв і механічно відпив. Відпив без будь-якого задоволення, хоча раніше йому цей чай подобався. «Ось моя думка», – вів далі Заберер. «Судячи з усього, вони викрали її не зі злими намірами. Ви кажете, що вони тримали її дуже обережно. Це означає, що вона їм для чогось потрібна. Не знаю для чого і навіть гадати не буду, але ж очевидно, що потрібна. Значить, у нас є час. А це зараз головне. І от тепер, я думаю, все залежить від вашого хисту. Я пропоную йти до нашої мети. В гори, в ангар техніки богів. Там ви розберетеся з апаратом. Ми перевдягаємось як спостерігачі і під виглядом богів летимо до селища. А там, я думаю, лише справа техніки переконати дикунів віддати нам Діну. І все! Вся справа в тому, аби ви розібралися з тими хитрими апаратами. Очі нещасного батька після цих слів спалахнули рішучістю. Рушаємо до ангару. Четвертий розділ. Відповідь на виклик долі. Як це не дивно, але Діна зовсім не злякалася, коли її викрадали дикуни. Чомусь вона розуміла, що все буде добре, і аборигени не завдадуть їй шкоди. Їй навіть було цікаво. Дикуни переносили її з великою обережністю, навіть з якоюсь ніжністю. Незабаром після моменту викрадення Діна впала в забуття. Можливо, їй теж ввели щось тимчасово паралізуюче. Оговталася вона лише вранці. Вона знайшла себе в якійсь хижі, зробленій із тростин. Тут був гарний мікроклімат, не жарко, але досить темно. Діна пригадала все, що відбулося з нею минулого дня, і захотіла вибратися на свободу. «Сподіваюся, я зможу переконати їх відпустити мене до тата», – подумала вона, виходячи із халупи. При виході вона побачила двох вартових. Чоловіки були одягнуті у шкури якихось тварин і озброєні списами з крем'яними наконечниками. Побачивши Діну, вони чомусь закричали і побігли. Виявилося, що вони кликали своїх соплеменників. Не встигла Діна і оком моргнути, як звідусіль прибігли люди. Її оточила юрба. Діна з цікавістю оглядала аборигенів, а ті з шанобливою увагою дивилися на Діну. Чоловіки племені носили переважно щось на зразок шортів із грубої тканини. Тут були різні моди. Деякі чоловіки носили бороди, деякі були поголені. Жінки носили щось схоже на вільну туніку з довгим рукавом. Відкритими залишалися лише долоні рук. Жінки більш старшого віку носили на голові головний убір, як у давньоєгипетської цариці Нефертіті. І всі вони, і чоловіки, і жінки носили на собі багато прикрас. Діти були одягнуті майже як дорослі, лише дівчата були в більш коротких спідницях. «Цікаво», – подумала Діна. «З чого ж почати розмову?» Вона розуміла, що аборигени зможуть зрозуміти лише мову жестів, але вагалася, з яких жестів почати, щоб її правильно зрозуміли. Нарешті до неї підійшов якийсь дідок, з довгою сивою бородою і посухом. У нього, як помітила Діна, були добрі очі. І дідусь став щось казати, звертаючись до Діни. На жаль, мови цієї вона не знала, а той все щось розповідав, активно жестикулюючи і час від часу звертаючись до натовпу суплемінників. Ті щось підтверджували, кивали головами. «Треба якось відповісти», – подумала Діна. Але вона знала, що навіть з мовою жестів треба бути дуже обережним, бо те, що означає у одних народів одне, у інших може означати протилежне. Наприклад, якщо греки кивають головами із сторони в сторону, це означає так, а у інших народів це означає ні. Нарешті Діна наважилася. Вона приклала праву руку до серця і промовила: «Вітаю вас, друзі!» Вона сказала це на кількох мовах, які хоч трохи знала. Як це не дивно, але від слів Діни аборигени були у повному захваті. Добрий дідусь посміхнувся і взяв Діну за руку. Він повів її під навіс, де розсілися всі дикуни. Діну він посадив на почесне місце, поруч із собою. Як Діна зрозуміла, зараз на її честь буде щось на зразок бенкету. Спочатку, коли почали приносити страви, Діна трохи злякалася. Їй здалося, що її збираються пригощати екзотичними стравами, такими як личинки комах та сушені коники-стрибунці. Та це були марні побоювання. Їжа тут була більш звичайна. Різна риба та м'ясо, також там були фрукти та овочі. Діна хоч і була голодною, та почала їсти з обережністю. Але начебто страви були нормальними. Правда, її непокоїла можлива антисанітарія. Дивлячись на Діну, аборигени посміхалися і їли з гарним апетитом. Після обіду її чомусь дуже легко залишили в спокої. Всі розійшлися по справах, а добрий дідусь просто задрімав, сидячи поруч із Діною. Коли дівчинка вийшла з-під навісу, її оточили діти різного віку. І тут почалися уроки аборигенської мови. «Так», – подумала Діна, – «щоб навести контакт, треба знати їхню мову». І вона, взявши тростинку, намалювала просто на землі мамонта. Діти були в захваті, бо Діна непогано малювала. «Мотомолх! Мотомолх!» – кричали аборигенські діти. «Так», – зраділа Діна. «Тепер я принаймні знаю, що мамонта вони називають мотомолхом». І далі Діна намалювала чоловічка. Коли з людиною трапляється якась скрута, найкраще – це дати собі якусь фізичну роботу. І тоді в голову не будуть лізти різні дурниці. Для Сема Буккліца якраз була праця. Він із доктором Заберером продирався крізь непрохідні хащі до таємного ангару прибульців. Це вже була місцина, де й на джипі ніяк не проїхати. Ось їх накрив чи то густий туман, чи то дрібний дощик. Вони йшли мовчки, не звертаючи уваги на різні, не дуже приємні звуки лісу. У різних хижаків було полювання, а може й кривавий бенкет. Речання шаблезубих тигрів доносилось з величезної відстані. Піднялися вище в гори, і дощ припинився. Небо стало ясне. Стали на відпочинок. Треба було підживитися. Обідали мовчки. Місцевість тут була вже скеляста, ліс залишився знизу. Трохи обговорили дорогу. Зеберер запевнив, що до вечора вони можуть дістатися пункту призначення. Раптом сталося дещо дивне. Промайнула якась тінь, неначе легка хмаринка, та в наступну мить Зеберер схопився з місця та, сильно смикнувши Букколіца за сорочку, повалив його на землю. Той навіть второпати нічого не встиг. Аж ось він вже зміг побачити, хто так налякав доктора біології. На вчених пікірувала неймовірна літаюча істота, дуже велика і не схожа на птаха. І тільки завдяки реакції Зеберера вони не потрапили їй на обід. Так, тут було чого злякатися. В небі летів величезний дракон. Ні, цього просто не може бути. Сем Букколіц просто не вірив своїм очам. Це птеродактіль. Птеродактілі не жили разом із мамонтами. Як бачите, вони тут є, шановний колего. І ви думаєте, ця істота буде чекати, поки ви з'ясуєте, може вона існувати чи не може? Навіть в скрутній ситуації у Зеберера не зникло почуття гумору. Доктор Зеберер та Сем Букколіц заховалися під густими заростями, а дивна літаюча істота покружляла над горою та приземлилася неподалік, на скелі. Ця тварина, скоріш за все, не була рептилією. Більше за все, вона була схожа на дракона, тільки в пір'ях, з довгою шиєю та коротким широким дзьобом. Про її розміри здалеку було важко судити. Одне було зрозуміло, що для людини це був монстр. Істота сиділа на скелі хвилини з п'ять. Нарешті вона щось угледіла вдалині і, розправивши свої великі крила, злетіла. Люди бачили, як дракон полетів до небокраю. Вчені обережно вилізли із укриття. Далі вони йшли, ховаючись під захистом рослин. Бо невідомо, скільки ще небезпек може принести небо над Мармуровою долиною. Я не можу в це повірити. Сем Букколіц був вражений. Такої тварини просто не могло і не може бути. Це птах? Рептилія? Що це? Я теж вражений, але зовсім не тим чудовиськом. Сарказм не полишав доктора Зеберера. Я вражений вами. Я бачу перед собою людину, яка писала такі сміливі статті в науково-популярних журналах. Чи ви писали їх нещиро і не сподівалися ніколи зустріти дива в реальному житті? Чекайте, чекайте. Ви хочете сказати, що ми бачили? Ми бачили велику літаючу хижу істоту, яка зветься... Дракон. Вона зветься Дракон. Ця істота – міфічний дракон. Дракон, який зустрічається у казках, міфах та легендах майже всіх народів Землі. Отже, ви вважаєте, що я маю стати вашою королевою? Ці слова вимовила Діна, звертаючись до вождя. Добрий сивий дідусь, який був головою племені, де опинилася Діна, кивнув головою і ласкаво посміхнувся. Так, доню моя, ми давно шукали дівчину з таким вогняним волоссям. Ця розмова відбувалася невдовзі після того, як Діна почала вивчати мову аборигенів. Це була не така вже й складна справа. В їхній мові було небагато слів. А ще Діна зі здивуванням з'ясувала, що там було багато слів, схожих на слова зі знайомих мов. Наприклад, по-їхньому «стежка» – це слово «пата». А це нагадує англійське слово «пав» – «дорога». Слово «кут» означає те саме, що і в українській мові. Діна ще тоді не знала, що це слова давньої мови санскрит, але вона потроху володіла кількома мовами, бо часто їздила з батьком в різні країни. Як тільки вона так-сяк почала розуміти мову аборигенів, вона почала з'ясовувати, коли її повернуть до батька. Це було не так гладко. Їй треба було постійно допомагати собі жестами, малювати картинки на ґрунті. Та дикуни її розуміли, і це було головне. І тут Діна з'ясувала, що дикуни здійснили викрадення через колір її волосся. Руде волосся означає для них нечуване благовоління, і тепер вони мали намір зробити Діну своєю почесною королевою. Дівчинку це збентежило. «Ага, добре, я зрозуміла, мені треба подумати», – промовила Діна. «Про що подумати?» «Про те, чи прийняти вашу пропозицію». «А що тут думати? Як тільки пройдеш випробування, ми поселимо тебе в палаці, і ти будеш там жити, немов богиня. Тобі ніколи не доведеться вже ступати на землю. Яке це щастя!» І дикуни закивали головами. «Щастя, щастя!» «Не треба мені такого щастя, жити як пташка в клітці». Діна не була в захопленні від такої перспективи. «Ви сказали про якесь випробування, шановний?» «Так, без випробування ти не зможеш стати нашою королевою». «І що ж мені треба для цього зробити?» «Абсолютно дрібницю. Тобі треба просто віднести частування для колишньої королеви». «А, так у вас є королева?» «Ні, вже нема. Вона пішла і залишила нам лише своє тіло». І дідусь якось дуже швидко заплакав. За ним почали плакати всі інші дикуни. «Вона померла», – зрозуміла Діна. «І мені треба віднести їжу на кладовище». «Виявляється, наш звичай носити їжу на могили предків дуже давній». «Добре, треба погоджуватися. Завалю випробування, і вони мене відпустять. До того ж, я можу просто втекти». Сумний настрій дикунів дуже швидко закінчився, коли Діна промовила дзвінким голосом: «Я готова пройти випробування!» П'ятий розділ. Цікаво та страшно. Друга ніч в древній мармуровій долині була відносно спокійною. Доктора Зеберера та Сема Букліца тепер захищали скелі. Вони вибрали печеру, чи радше грот, і влаштувалися тут на ніч. Їх цього разу не знайшли ані великі звірі, ані дикуни. Було холодно. Врятувало те, що доктор Зеберер був досить передбачливий і взяв із собою теплі ковдри. Холодного ранку вони прокинулися і продовжили свій шлях по горах. Через декілька хвилин вони натрапили на